новин. Слухайте Радио Свабода. Тут Алена Радкевич. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. На працэсах у Менску прокурор попрасіў для Лобава 5, для Дашкевіча 3 гады калюні агульнага рэжыму. Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Іван Шыла і Рыгора Стапені асуджаны на 13 і 10 сутак арышту за акцыю салідарнасці. Пра гэта ды іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Менску працягваюцца суды над лідарамі Маладога фронту з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым, а таксама актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам. Абвінаваўцу папрасіў прызнаць Лобава вінаватым і пакараць яго 5 гадамі ўзмоцненага рэжыму, Дашкевіча просіць пакараць 3 гадамі калоніі агульнага рэжыму. Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава судзяць у маскоўскім судзе. Ім закідаецца злоснае хуліганства. Пацярпелыя, якіх нібыта пабілі Дашкевіч і Лобаў, даюць паказанні на працэсе праз шчыліну ў дзвярах. Мікіту Ліхавіда судзяць у партызанскім судзе Менску. Яго абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня. Пацярпелыя міліцыянты на працэсе Ліхавіда не пацвярджаюць, што траўмы атрымалі ад яго. На працэсах прысутнічаюць нашыя карэспандэнты. Як толькі ўзнікне магчымасць, мы звяжемся з імі у судовай залі. Дэталі працэсу на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова нашым слухачам. Я поздравляю Александра Трошенкова с 30-летием. Там на площади ведь был момент, когда Амап задубасил в щиты, и ведь не побежал никто. Это и есть героизм, как у Василя Быкова. А уж сидеть ли от Трошенкова 4 года, это зависит от тех, кто на воле. То есть от нас. Хотя бы слушателей свободы. Александр Григорьевич, мы знали, что вы, хоть и поддерживаем вас, человек мстительный, вот, но не до такой же степени надо все это делать. Что вы позорите нашу Беларусь и себя лично вот этими процессами, дикими какими-то, ненормальными? Там нет врагов, там за исключением лично ваших, там несколько человек, и вам очень хочется их упечь. Я считаю, что странных 29 ментов на судебном процессе по превращению невиновного гражданина виноватого все же недостаточно, так как их начальники могут прислать полк и даже больше таких липовых свидетелей. Виктор Бутто. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Па крымінальнай справе аб масавых непарадках абвінавачаны больш за 4 дзясяткі людзей. Рэдакцыя звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных і асуджаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Першыя партрэты на фоне кратаў Алеся Атрошчынкава, Дмітра Дашкевіча, Мікіты Ліхавіда, Эдуарда Лобава вы можаце прачытаць на нашым сайце. А зараз пра Дмітра Дашкевіча гаворыць намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка, таксама фігурантка справы 19 снежня, якая была вызваленая з-пад варты пад падпіску аб нявыездзе. Дмітрий Дашкевіч пабачыў свет нашай бацькаўшчыны з краявідаў беларускага Палесся. Хаця дагэтуль бацькі пражывалі ў Магаданскім краі, і менавіта там цяжарная Вольга Дашкевіч магла нарадзіць свайго сына. Але Господ вёў Дмітра на іншую зямлю. І на Гомельшыне, у Ельску, у вёсцы Багуцішчы ён з'явіўся на свет. Вячаслаў Дашкевіч, бацька Дмітра, ён чалавек упарты ды прынцыповы. Быў патрыётам сваёй малой радзімы і хацеў, каб сын ягоны меў месца нараджэння менавіта ў Євацэрычскім раёне, да каторага юрыдычна ён і прапісаў свайго сына. Цікава, што Дмітр не любіў беларускую мову ў дзяцінстве, хоць бацька па-беларуску размаўляў. Лічу, што калгасная яна, але ў 95-м годзе, калі Лукашэнка змініў на фальсіфікаваным рэферэндуме сцяг, герб і мову, уразумеў, што адбываецца ганебнае адрачэнне ад сваёй гісторыі спадчыны. І тады загаварыў, і як хораша ж загаварыў. І зараз, часам, калі хочуць прысаромець Маладога фронту сваён за расійскую гаворку, кажа, я гэтак жа ў свой час па-руску гаварыў. Зараз Дмітр за кратамі з перспектывай застацца там на 10 год. Смешна паверыць у выдумку ўладаў, што за дзень да такой значнай падзеі, як Польша 2011, Дмітр збіваў людзей на вуліцы. Відаць, чэкісты спрабуюць сыграць на паралелях сітуацыі, калі яшчэ 17-гадовым юнаком Дмітр патрапіў хлапечую бойку, за што меў умоўную судзімасць. Гэта непрыемны факт выйшаў нават на БТ ў фільме «Кіднэпінг», але яшчэ больш дадаў папулярнасць Дмітру. Люди побачили, що не такі вони холодшіли сектант, яким його виставляє державна, а часом навіть і не державна пропаганда. Дмитр, хоча вертайся до нас. Ми всі вельми чекаємо тебе на свободі. З насиченою чорною гарбатою без цукру і горою шоколадом. Як ти робиш? Про Дмитра Дашкевича говорила Наста Положанка. Усе портреты на фоне кратов на сайте свободы свобода.орг. Сегодня молодофронтовца Рыгора Остапеню, якого затримали 22 соковика, разом с Иваном Шилом за акцию подтримку Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова покарали арештом на 10 суток. Молодофронтовца Ивана Шилу покарали 13 сутками. Былый кандидат у президенты Олесь Михалевич отримал политический притулок у Чехии. Крыница, якая поведомила эту информацию в «Свободе», так само поведомила, что завтра он отримает отповедные документы. Я нагадаю, что Михалевич является обвинувачанным по справе о подеях 19 снежня. У лютом его выпустили с КДБ под подписку об невыезде. После этого Михалевич заявил про катаванье у следшим изолятора, а так само про то, что он разорвал домову об супрацовности с КДБ, в якую вымушенно подписал перед тем, как выйти из изолятора на подписку про невыезд. У ночи 14 соковика у своим блогу Михалевич объявил, что знакомый находится не в зоне досягальности белорусского КДБ. Как только он выйдет с нами на совесть, и он будет гостем свободы. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Асайонок из Менску. Рабочий, врач, наставник, які як працавалі по 40 гадоў, атрымліваюць пенсію вдвая меншую за самых дробных чыноўнікаў шматлікіх выканкамаў. Чаму такая несправядлівасць? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме далей. Грамадскія актывісты ў рэгіёнах рыхтуюцца адзначыць Дзень волі 25 сакавіка. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі таксама вядуць падрыхтоўку да гэтага дня. Падрабязнасці пра намеры апазіцыі і дзеянні ўлады паведамляюць журналісты «Свабоды». Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Гомельшчына. Грамадскія актывісты Жлобіна замовілі на 25 сакавіка 3 пікеты. 2 да Дня волі, 1 на знак салідарнасці з палізняволенымі. Аднак жлобінскі райвыканкам не даў заяўнікам дазволу на пікеты. Гаворыць кіраўнік районнай арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» Валер Рыбченка. Мы атрымалі адмовы райвыканкама у адным месцы на падставе того, что у гэты час, у гэтым месцы запланавана обрезка дрэў. А в іншых месцах адмовілі на падставе того, что гэтых месцаў няма ў спісе дазволеных на правядзенне масавых мерапрыемстваў. У Рэчыцы міліцыя запатрабавала распіску ў старшыні абласной арганізацыі партыі БНФ Валеры Пуціцкага, што ён у дзень волі не будзе ўдзельнічаць у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Да мяне прыходзіў участковы Майсеяў, каб узяць распіску аб тым, што я не буду ўдзельнічаць 25 сакавіка ў несанкцыянаваных мерапрыемствах на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Ка мне ходзяць ужо іны як часы, іны ў тым годзе прыходзілі, у гэтым ідуць. Спадар Пуціцкі кажа, што на дзень волі рэчыцкія актывісты выйдуць на суб ботник, каб адрамантаваць разрабаваную ў дзень беларускай канстытуцыі грамадскую прыёмную. У Рэчыцы офіс паламаны, дак суботніку ты правідомы. 25-го такое зробім, бо нам тут на дзень канстытуцыі зрабілі падарунак з піратрусам, паламалі ўсе дзверы. У нас будзе працоўны дзень, а ўвечары, можа, мы там і як-небудзь адзначым. Што-небудзь зробім, урачыста, калі будзе дзе нам збірацца, бо патрапіць туды немагчыма ў тое памяшканне, бо яно закалочанае шацвікамі. У Гомелі на 25 сакавіка грамадскія актывісты складуць кветкі да месца, дзе стаяў дом Палуты Бадуновай, выбітны дзяячкі Беларускай Народнай Рэспублікі. Апавядае старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков. З'едзе там, дзе яна жыла, у складзе кветкі, ну а потым будзе вечарына, прысвечаная абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. І мы плануем запрасіць бардаў. Віцебшчына. У дзень волі кветкі на плошчу Свабоды у гонар Васіля Быкова і Уладзіміра Караткевіча. Браніслава Станкевіч. Нягледзячы на тое, што дазволаў на акцыю не атрымана, віцебскія актывісты запрашаюць усіх землякоў разам адзначыць дзень волі, сабраўшыся 25 сакавіка у 17:30 на плошчы Свабоды. Яны плануюць ускласці кветкі да мемарыяльнай дошкі ў гонар Васіля Быкова і да помніка Уладзіміру Караткевічу. Магілёўшчына. У сераду магілёўская міліцыя намагалася папярэдзіць 5 партыйных актывістаў аб недапушчальнасці правядзення 25 сакавіка несанкцыянаваных мерапрыемстваў. Усе выкліканыя апазіцыянеры, заяўнікі недазволеных уладаў пікетаў за вызваленне. адзення палітвязняў. Першы з іх меўся адбыцца на дзень волі. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Позвы учора познім вечарам прыносілі актывістам міліцыянты. Па якой справе іх выклікаюць у ленінскі аддзел міліцыі, у позвах згадак не было. Сёння да райаддзелу прыйшлі не толькі выкліканыя апазіцыянеры, але і дзясятак іхных паплечнікаў. Першым у міліцыю пайшоў актывіст партыі БНФ Дзмітэр Салаўёў. За ім праваабаронца Барыс Бухель. Неўзабаве яны выйшлі з кабінету і Салаўёў заявіў. Была спроба вынесці папярэджанне, але ў сувязі з тым, што статус сказанай павесткі адзін, а размова шла пра іншае, то афіцыйнага папярэджання так і не было. Ведаю, што будзе 25-е свята для ўсіх беларусаў. Каб не даць адсвяткаваць, яны спрабуюць нешта прыдумаць абсалютна антызаконна. Паводле Барыса Бухеля, папярэджанне збіраўся вынесці майор Андрэй Цюцюрюкоў. Ён выконувае абавязкі начальніка аддзелу правапарадку і прафілактыкі. Праваабаронца зазначае. Выносить предупреждение только начальник милиции может. А беседовать, так пиши на беседу. А раз статус не тот, мы идем писать книгу жалоб и все уходим. Ну и уходите. З'яўленне ў дзяжурнай частцы райаддзелу грамады з двух дзясяткаў чалавек збянтэжыла міліцыянтаў. Кнігу скаргаў і прапаноў яны далі апазіцыянерам адразу ж. Што тыя пісалі ў ёй? Гаворыць сябра пазбаўленай рэгістрацыі партыі «Надзея» Галіна Лісіцына. Нарушена права мае как гражданіна, тым самым нарушена законодательство наше. Не было какого суда, где б я прыходзіла свідзецелем. А ў павестцы написано «свідзецель». Перед кем і кому я буду свідзецельствовать? Это категорически неправильно. Тот, кто меня пригласил, должен получить наказание. Скаргу на майора Цецюрюкова написали, акрамя Салаўёвай и Лисицыной, двое сябров партии левых «Справедливый свет» Валерий Берзиенко и Владимир Завьялов, а так само сябра незарегистрованный белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» Александр Ирхо. Прогучал региональный огляд свободы. Мы на хвалях радио «Свобода» у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску працягваюцца суды над лідарамі маладога фронту Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым, а таксама актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам. Пацярпелыя, якіх нібыта пабілі Дашкевіч і Лобаў, даюць паказанні на працэсе праз шчыліну ў дзвярах. Пацярпелыя міліцыянты на працэсе Ліхавіда не пацвярджаюць, што траўмы атрымалі ад яго. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Сябры маладога фронту Іван Шыла і Рыгор Астапеня асуджаныя на 13 і 10 сутак арышту за акцыю салідарнасці са Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Вышэйшы гаспадарчы суд пачаў разглядаць пазоў газеты «Народная воля» да Міністэрства інфармацыі аб адмене папярэджання. Выслухайте «Радио Свобода» и зараз на сувязи наш корреспондент Олег Груздилович, який сегодня присутничал на суде у партизанском суде Менску, где судят, нагадаю, Микиту Ліхавіда, якого обвинувачують в уделе у массовых непорядках 19 снежня. Олег, чим завершился сегодняшний судовый день? Сегодняшний судовый день, добрый вечер, завершился тем, что объявили перапынак на завтра на до 10 годин в ранице, и хоче за все уже завтра будет поставлена кропка в этом процессе. Але сегодня был сопротивление цікавий день, и я обозначу такие два вельми істотные моменты, закончили выступать потерпелые, так званые, их всего их выступило 29 человек, их заслухали, и по-другому почали допытывать сведок. Так вот, один из потерпелых засвечил, что реально не было того, что он сказал после следства. На следствии он стверджал, что такие левицкие, он стверджал, что задельнил митинговцу, и он отримал травму, а зараз он кажет, что это была выпадковая травма. Это такой интересный момент, который свечит про то, что следствие, хучее за все, не натягивали обставины для того, как обвинувать митинговцев в неких брутальных деяниях. И другие, очень интересный момент, это выступ Светки Богданова, який поводле протоколу оформлял затримання Микиты Ліхавіда. Так вот, сегодня на суде Богданов засвідчив, что он фактично не бачив нічого, что робив Ліхавід на площі. І навіть на просто питання адвоката, ті ви не розумієте, що ви фактично вже свідчили супроти Ліхавіда, коли оформляли на його протокол. І він сказав, що ні, це не так, я нічого не свідчив, але так, я не бачив, що він робив на площі. Ось такий істотний момент. Ну і ще така річ, що всі потерпілі фактично не подали медичний журист. экспертизу, это засвечили. Одни казали, что не забылись, другие казали, что да, проходили, потом мы просто не оформляли это противные документы, что свечить на думку надзиральников про то, что фактично это было подробленное все это показание, и просто следство створало такие понервили, типа, мер травму потерпелых под час этих денег. И еще был цикавый момент, что один милициант, который вел видеонаблюдение под час этих мероприемств, и он начал чомусь отдал кассету и свою камеру, и дома кому. И зараз немогчимо достать эту кассету и проверить. Адвокат запытался, давайте поглядим ее и установим факт массовых беспорядков. Але оказалось, что немогчимо зайти эту кассету. Олег, ну и какие еще деяния застались на этом процессе? Усе сведки и потерпелые опытанные? Завтра заявлено 5 сведок сбоку лиховида, але неведомо, чи всех их примет суд, могчимо некого отставить, могчимо еще и обвинувач некого заявить. Зараз идет вывучение документов, еще не все вывучено. Уже неведомо, цікавые такие факты всплывают. Вот, сейчас вручение документов. Ну, поглядим. Надзиральники меркуют, что хоть за все за завтрашний день будет как поставлена кропка в процессе. Я дякую нашему корреспонденту Олегу Грузделовичу. Я нагадаю, он был на сувязи с партизанского суду Менску, где судят Микиту Лиховида, активиста компании «Говори правду», якого обвинувачивают в уделе у массовых непорядках 19 снежня. И зараз на сувязи еще один наш корреспондент Валер Калиновский. Ён сачыў за працэсам над Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым, якіх судзяць у маскоўскім судзе. Ім закідаецца злоснае хуліганства. Валер, ну мы ўжо ведаем, што пракурор прасіў прызнаць Лобава вінаватым і пакараць яго 5 гадамі ўзмоцненага рэжыму, а Дашкевіча 3 гадамі калоніі агульнага рэжыму. Правды вырок мы доведаемся только завтра об 11 године раницы. В этот час судья призначила черговое поседзенне у процессе. После выступа прокурора были выступы адвокатов, которые не покинули фактично цаглины на доводах прокурора и доказали полную невиноватость. Лобова и Дашкевича заявили, что менавіта потерпелые были инициаторами этой бойки, и они хаваются от судового поседжения менавіта тому, как детали этого злочинства, которое они учинили. После выступу адвокатов с полымяной промовой выступил мистер Дашкевич, який не захотел доказывать, что он не хулиган, а привел несколько доводов об том, что николи не мог бы учинить подобное злочинство за день до того, когда отбывались подеи на площади 19-го снежня. И он заявил, что шкадует этих людей, которые свечили супрать его, так званых потерпелых, шкадует прокурора и судей, потому что они боятся тягом часу, что с тягом часу, как помогатые Бакиева и других диктаторов, и их притягнут до судовой отказности за лживые свечения, как притягнут до отказности, так само ведок спецназовцев, что были в суде, и прокурора не спрял провести правдивое расследование его справы. Слова Дашкевича выкликали в обвиске у зале, и также, как и короткое опошнее слово Лобова, який так само заявил, что цалком виноватый, что этот инцидент является ничем иным, как провокацией, сфабрикованной супрасть их уладами. Валер, как ведет процесс судья и сегодня, и вчера, вот этот процесс над Дмитрием Дашкевичем и Эдуардом Лобовым? Те, она намагается быть объективной? Как заявили на процессе адвокаты, у суде фактично не было подтримано ни возное их ходательство. Судья выступает фактично на боку обвинувачения. Судья вельми приспешивает процесс, не дает людям, скажем так, на вот туалет ходить. Тому, скажем так, да, ейной объективности есть певные сумневы, хотя у своем опошнем слове Дмитрий Дашкевич и заявил, что гуляючи у правил, он еще верит, что ягоная судья самая сумленная у белорусском правосудии, хотя у самого правосудия ее не верит. И я только додам, что судить Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова судья Алена Шилько. Я дякую нашему корреспонденту Валеру Калиновскому. 24 сакавіка протягнутся суды над лидерами «Молодого фронта» Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым, а так само над активистом «Руху за свободу» Микитом Лиховидом. Вы слушаете «Радио Свобода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркований лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу. 23 сакавіка вышэйшы гаспадарчы суд пачаў разглядаць пазоў газеты «Народная воля» да Міністэрства інфармацыі аб адмене папярэджання, вынесенага выданню 14 студзеня. Міністэрства інфармацыі угледзела парушэнне заканадаўства ў інтэрв'ю лідара незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча. З падрабязнасцямі сённяшняго суду Інна Студзінская. Галоўны рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч адразу ж звярнуў увагу суду. Репортаж был опубликован в сентябре, а только в январе, спустя 4 месяца, Министерство информации решило наказать «Народную волю». Это о многом говорит высокий суд. Да таго ж, шэраг дзяржаўных выданняў пастаянна пішуць пра дзейнасць таго ж «Маладога фронту». Прадстаўнікі «Народнай волі» перадалі суду цэлы стос газет «Савецкая Беларусія», «Рэспубліка» ды іншых і папрасілі далучыць іх да справы. Гэта выклікала пярэчанне начальніка прававога ўправлення Мінінфарму Вікторыі Мялешкі. Юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, які прадстаўляе ў судзе інтарэсы «Народнай волі», выказаў такое меркаванне. Эти матэрыялы і практыка Министерство информации подтверждает этот дискриминационный подход по отношению к независимой газете «Народная воля». Лишив нас возможности представлять доказательства, суд ограничит наше право на судебную защиту. Поэтому мы еще раз просим приобщить эти материалы, исследовать их. Урэшце, спрэчны стос газет да справы ўсё ж далучылі. Суддзя палічыла, што матэрыялы справы патрабуюць дадатковага вывучэння і абвясціла перапынак да панядзелка. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svoboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svoboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. 24 сакавіка о 16 гадзіне на сайте «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з сябрам аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктарам Івашкевічам. Я нагадаю, днямі група апазыцыйных палітыкаў, сярод якіх і Івашкевіч, апублікавала маніфэст аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Мы заклікаем дзейнічаць, а тых, хто хоча праводзіць круглыя сталы з макеем, хай праводзяць, заявіў Івашкевіч. Задаць пытанне Віктору Івашкевічу можна на сайце свабодысвабода.орг. А зараз да міжнароднай тэмы. Былы амбасадар Вялікай Брытаніі Рычард Долтан у інтэрв'ю «Радыё Свабода» назваў тры верагодныя сцэнары развіцця падзеяў у Лібіі. Са зместам ягонага інтэрв'ю вас пазнаёміць Сергей Навомчык. Як вядома, мэта рэзалюцыі Рады бяспекі ООН прадугледжвае абарону цывільнага насельніцтва і дасягненне перамір'я. Першы сцэнар прадугледжвае, што пасля перамір'я пачнуцца перамовы і будзе дасягнутае пагадненне пра стварэнне агульнанацыянальнага ўраду без палкоўніка Кадафі, кажа Рычард Долтан. Паводле другога сцэнару дасягнуць дамоўленасцяў не ўдасца, і Лібія будзе падзеленая на заходнюю і ўсходнюю часткі. У першай будзе кіраваць Кадафі, у другой – апазіцыя. Узнікне вельмі небяспечная і нестабільная сітуацыя з патэнцыялам грамадзянскай вайны – што можа спарадзіць чарговую інтэрвенцыю міжнародных сілаў. Яшчэ адзін найлепшы для Лібіі і больш верагодны на погляд Рычарда Долтана сцэнар палягае ў тым, што апазіцыя пры падтрымцы сілаў міжнароднай кааліцыі здзейсніць паспяховы контрнаступ у заходнім накірунку, які будзе суправаджацца паўстаннямі ў шэрагу гарадоў заходняй Лібіі. Гэта можа значна аслабіць падтрымку Кадафі. І хаця няма ніякай упэўненасці ў тым, што падзеі будуць развівацца менавіта такім чынам, поспех у гэтым накірунку больш верагодны, чым параза, лічыць былы амбасадар Вялікай Брытаніі Рычард Долтан. Ваенная аперацыя ў Лібіі ў цэнтры ўвагі наведнікаў сайту «Свабоды». За мінулыя суткі мы атрымалі блізу 150 каментароў на наш сайт. За каментарамі сачыў мой калега Юрый Дракахруст. Найбольш каментароў да хронікі вайсковай аперацыі супраць рэжыму Каддафі. Сёння наведнікі сайту таксама працягвалі дыскусію наконт маніфесту «Байкот дыктатуры», з якім выступілі Аляксандр Казулін, Станіслаў Шушкевіч, Віктар Івашкевіч і іншыя. Шмат водгукаў выклікала рашэнне аргкамітэту «Дня волі», не праводзіць 25 сакавіка ані шэсця, ані мітынгу, а абмежавацца ўскладаннем кветак да помніку Янку Купалу ў Менску. Вось некаторыя з меркаванняў. Як пасля будзеце ў вочы глядзець тым, хто зараз за кратамі? Навошта са свята рабіць пахаванне? Якія б рашэнні не прынялі нашы лідары, мы самі прымаем рашэнне. Хопіць кроў пад дубінкамі бязмежнікаў праліваць. Свята, вось і будзем святкаваць, ды так, каб гай шумеў. Эх, а шкада, што на Бангалор не пойдуць. А то так жадалася прыйсці і закідаць тухлымі яйкамі здраднікаў і баязліўцаў, якія называюць сябе уркамітэтам Дня волі. Это пазор. Был бы я абывателем, я бы просто пасмеялся над такім днём волі. Лукашэнкі ўдалось раскалоць апазіцыю. Паздравляю. Але ж гэта, можа, і добра. Не будзе падставаў катаваць астатніх. А ў складанні кветак можа выліцца ў нешта надзвычай пазітыўнае. Гэта калі пару тонаў кветак прынясем. Два беларусы – гэта ўжо партызанскі атрад, а тры беларусы – гэта партызанскі атрад са здраднікам. Сёлетні фармат святкавання 25 сакавіка крытыкуюць слухачы свабоды. У мяне такое ўражанне, што БНФ ператварылася ў Лукашэнкі народны фронт. Прабачце, кветкі ўзлажыць можна ў любы дзень, а на дзень волі трэба быць на плошчы, каб паказаць, што людзі не баяцца праклятага рэжыма. Пазняк у свой час збіраў мноства людзей і быў у першых радах. А ваша партыя ў апошні час ніводнай сур'ёзнай акцыі не правялі. І дзе гаспадар Янукевіч былі 19 снежня? Бо лічу, што не на плошчы. Дзякуй. Александр, Аршанскі раён. Вы можаце выказваць свае меркаванні па тэлефоне 266-39-52. А зараз апытанне свабоды. Як вы ставіцеся да наміру ўладу абмежаваць чаўночны гандаль бензінам у памежных рэгіёнах? Ну, прапанова, можа, ёй добрая, але хто займаўся бізнесом, будзе займацца, а для людзей, ну, выхад ёсць. Паедзе ж заправак жа многа, паедзе там купіць, там купіць, там купіць, і вывезены ты, колькі яму трэба. Ось, я не ведаю, для яго, па-моему, то не выгадна агранічыць, для яго жывыя грошы будуць ісці, хоць што-то купляцца будзе, прадавацца, вывазіцца, валюта завозіцца будзе. Ну, біжо, а людзям-то трэба за што-то зарабіць, грошай няма, зарплаты панізілі, все это самое, не, што получалі там 5-6-7 гадоў назад, то есть сейчас получаем даже то меньше, аванс стал уже меньше на сколько рублей. В нашем Гродно было, да, единственный был метод, Польска рядом, Литва рядом, это сам было, можно было заработать хоть какую-то копейку, и никто не мешал туда-сюда, кто как хочет, так и зарабатывает. В принципе, согласен, чтобы им увеличить цену на продажу. За бриз, насколько я слышал, что там цена солярки, кто оптовые покупают, в принципе, такая же, как и у нас, что мало там выгоды, кто ездит туда уже возить солярку. В принципе, согласен, то чтобы в Польше кто возит туда солярку, чтобы дороже продавать. Давали или облагались как-то налогом. А то действительно получается, они зарабатывают на этом, а мы такие же деньги платим и сами ездим на нем. Но ничего с этого не имеет, так скажем. А пытание свободы у городни. У працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўная навіна дня. Да 24 сакавіка абвешчаны перапынак у судах над лідарамі Маладога фронту Дашкевічым Лобавым і Мікітам Ліхавідам.